objawów Dezaftan Clean, rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 marca, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy odnaleźli w gruzowisku czwartą ofiarę śmiertelną wybuchu gazu na poznańskim Dębcu. Z powodu smogu Koleje Śląskie wprowadzą jutro po raz kolejny darmowe przejazdy dla kierowców. Włosi obawiają się, że dzisiejsze wybory niczego nie zmienią. Więcej w relacji naszego korespondenta. Do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych porannego wybuchu gazu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Ponad 20 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. W części, która została zniszczona, jest klatka schodowa, a ściana frontowa się odchyla. Z relacji mieszkańców wynika, że niektórzy lokatorzy niezgodnie z prawem dogrzewali się butlami gazowymi. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski był na miejscu tragedii. W budynkach, gdzie jest gaz ziemny, niedopuszczalne jest używanie butli gazowych. Z relacji niektórych lokatorów wynika, że tak właśnie było, że dogrzewali się przy pomocy butli gazowych. Zarządca twierdzi, że wszystkie przeglądy były wykonywane zgodnie z przepisami prawa, zarówno te roczne, jak i 5-letnie, i one nie wykazywały jakichś mankamentów w stanie technicznym tego budynku. Dyrektor poznańskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Artur Różański zapewnia, że sieć gazowa w tym rejonie była systematycznie sprawdzana. Ostatnia kontrola w tym terenie, rutynowa, obchodowa, comiesięczna, odbywała się 19 lutego, poprzednia 19 stycznia. Żadna z tych kontroli nie wykazała żadnej nieszczelności. Jednocześnie na polecenie prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa powołaliśmy komisję, która również dokona sprawdzenia, czy wszystko było ok, ale z dokumentów wygląda na to, że nie było również żadnych zgłoszeń nieszczelności dotyczących w tym budynku. Na miejscu trwa akcja służb, bierze w niej udział 150 ratowników. Według strażaków w gruzowisku nie powinno już być kolejnych osób. O sytuacji na bieżąco informowani są premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA Joachim Brudziński. Strażacy będą pracować do czasu całkowitego odgruzowania miejsca zdarzenia. Jak mówią, akcja może potrwać do poniedziałku. Kierowcy będą mogli jutro za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich. Regionalny przewoźnik po raz kolejny tej zimy organizuje taką akcję w związku ze spodziewanym smogiem. Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu, wystarczy podczas kontroli biletów pokazać ważny dowód rejestracyjny. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji akcji, w tym roku nie trzeba być właścicielem pojazdu. Każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą. Msza w katedrze na Wawelu, pochód i uroczystość. Tak w Krakowie upamiętniono dziś żołnierzy wyklętych. W pochodzie ulicami miasta przeszło kilkaset osób. W pochodzie z Wawelu do Parku Jordana przeszły m.in. grupy rekonstrukcyjne, poczty sztandarowe czy uczniowie krakowskich szkół. Uczestnicy pochodu nieśli ze sobą portrety upamiętniające żołnierzy podziemia. Przejmujemy etos żołnierzy, których uważam, że absolutnie trzeba podtrzymywać i te tradycje zachowywać dla młodzieży. To jest część naszej narodowej tożsamości. Bez tego naród nie będzie istniał, jeżeli wszyscy pozapominamy. Uczestnicy marszu w Parku Jordana przed popiersiami żołnierzy wyklętych złożyli kwiaty i zapalili znicze. Pochód poprzedziła msza święta na Wawelu. Przez cały dzień na rynku głównym działał również namiot wyklętych, w którym przypominano historię żołnierzy podziemia. Z kolei w Parku Lotników odbyła się lokalna edycja biegu Wilczym Tropem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec wybory parlamentarne we Włoszech. Wśród wyborców i obserwatorów życia politycznego dominują obawy, że nie uda się wyłonić zwycięzcy i zapewnić krajowi potrzebnych reform. Więcej na ten temat Piotr Kowalczuk. Z sondaży wynika, że żadne z trzech największych ugrupowań, centroprawica, centrolewica i antysystemowy ruch pięciu gwiazd, nie zdobędzie 40% głosów zapewniających większość parlamentarną. Młoda kobieta, która w lokalu wyborczym koło Watykanu oddała głos na ruch pięciu gwiazd, powiedziała Polskiemu Radiu: spodziewamy się ogromnego zamieszania, jak po poprzednich wyborach. Może nie być zwycięzcy. Różnice między głównymi ugrupowaniami będą minimalne. Mężczyzna w średnim wieku obawia się, że zwyciężą partykularne interesy polityków. Oczekujemy czegoś nowego, zmian, ale wiem, że będzie bardzo trudno. Obawiam się, że politycy dogadają się ponad naszymi głowami. Ja głosuję na prawicę, ale tę umiarkowaną. Wyniki wyborów będą znane jutro wczesnym rankiem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy i jutro pogodnie, tylko na zachodzie więcej chmur. Na północnym zachodzie marznąca mrzawka. Nad ranem od minus 18 stopni na Podlasiu do minus 10 w centrum i minus 4 na zachodzie. Jutro w Augustowie minus 3 stopnie, w Warszawie i Rzeszowie plus 1, w Szczecinie 5, a we Wrocławiu 6. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

carpet on the floor, beneath the footprints in the sand. Was the sound of this thumping? Was a finger that you had? The pictures hanging in a hallway. What a famine of a soul. Have remembered all their faces. To the color of her hair. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on a never spinning reel. As the energies unwind, like the circles that you'll find in the windmills of your mind. But to whom did they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turned angry to the color of the hair? Mogłem Stinga poprosić, żeby zaśpiewał nam tę piosenkę. On robi to świetnie, ale na niego przyjdzie jeszcze dzisiaj czas. Spokojnie. Poza tym on robi to świetnie, a chłopcy z Take Six robią to niedościgle. Take Six na marginesie na trójkowym Siesta Festiwalu w Gdańsku ostatniego dnia, na 22 kwietnia. Ale nie o tym, tylko o tym, że tę piosenkę Windmills of Your Mind skomponował Michel Legrand. Nie ją pierwszą i nie ostatnią tak piękną i tych Oscarów mu się kilka posypało, a za tę piosenkę dostał go w roku, który wspominam teraz z pewną rezerwą ze względu na nieprzyjemną rocznicę. Otóż dostał go w roku 1968. Sięgnijmy teraz wstecz, może o 7 lat. Ten film z śliczną, zwiewną Audrey Hepburn pewnie państwo pamiętają. I Henry Mancini napisał piosenkę do tego filmu, za którą nieuchronnie Oscara odebrać musiał. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me, world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. To Frank Sinatra, oczywiście, Moon River z śniadania u Tiffany'ego. Oscar za rok 1960. Pierwszy, ale to w oryginalnej wersji, przypomnijmy, nie Frank Sinatra śpiewał tę piosenkę. Choć Frank też swojego poniekąd Oscara dostał za piosenkę. Nawiasem mówiąc, on dostał go też za rolę filmową, państwo pamiętają oczywiście. Natomiast śpiewał oscarową piosenkę osobiście, to była ballada All the Way. A my teraz jeszcze na moment się cofnijmy, Hen, w odległą przeszłość, rok 1940 i ta historia o kukiełce, która chciała być zwykłym chłopcem. When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, your dreams come kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret love. Out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dreams come true. Of the blue, fate steps in to see you through. And oh, when you wish upon a star, your dreams come true. Oscar, rok 1940, muzyka z filmu Pinokio, choć to oczywiście nie była wersja oryginalna, a wersja zaledwie sprzed półtora roku i nasz znakomity artysta w nieodłącznej czapce. A ja tak słuchałem tych piosenek wraz z Państwem, tych trzech ostatnich i pomyślałem sobie, że trochę jak piaskowy dziadek albo ktoś taki, że kiedyś to jednak pisano te piosenki. Wcale nie jestem przekonany, czy one wszystkie już nie zostały napisane. Te przepiękne kompozycje. Taka wątpliwość, wiedzą Państwo, mnie dopadła wczoraj, kiedy wieczorem późnym w hotelu w Zabrzu oglądałem eliminację do Eurowizji i słuchałem piosenek, jakie nasi artyści mieli okazję napisać jakby na tę uroczystość. No i właśnie wtedy te wątpliwości. No ale z drugiej strony, jak sobie przypominam, żeby jeszcze przy Eurowizji pozostać na moment, a zostawić Oscary na boku przez chwilę, to w ubiegłym roku ten wspaniały Salvador Sobral śpiewał piosenkę napisaną przez siostrę i rzecz była tak ułożona, tak te nutki jedna po drugiej się zgodziły i w taką były ubrane harmonie, że człowiek miał wrażenie, że może jeszcze nie wszystkie szanse są stracone i pogrzebane. No dobrze, ale nie o tym, tylko wracamy do Oscarów i już nie do lat 40. minionego stulecia, a do XXI wieku i pora otworzyć nasz tradycyjny siestowy stingowy kwadrans. Choć myślę, że tutaj się szybciej uwiniemy. To jest rok 2000, przełomowy. I nasz ulubiony siestowy bohater pisze muzykę, nie tylko piosenkę, ale muzykę do filmu Disneya Nowe Szaty Króla. Quiet time of evening, when the stars assume their patterns and the day has made his journey, and we wonder just what happened to the life we knew before the world changed. Not a thing I held was true, but you were kind to me, and you reminded me that the world is not my playground. There are other things that matter, but a simple needs protecting. All would shatter, but you stay in my corner. The only word I knew was upside down, and now the world and me. Like you and I, just like the patterns in the big sky. We could be lost, we could refuse to try, but who made it through in the dark night? Would those lucky guys turn out to be? But that unusual blend of my funny friend and me. I'm not not as clever as I thought I was. I'm not the boy I used to be because you showed me something different. You showed me something pure. I always seemed so certain, but I was really never sure. But you stayed and you called my name. Others would have walked out on a lousy game. And you could have made it through, but your funny friend then. You see the patterns in the big sky. Those constellations look like you. That tiny planet and the bigger guy. I don't know whether I should laugh or cry. Just like the patterns in the big sky. We've been together. We'll be together till the end is done. Of those two funny friends, that's us. Rok 2000 i Sting pisze muzykę i kilka piosenek, bukiet pięknych piosenek do filmu Nowe Szaty Króla. Ten właśnie utwór, wcale nie jestem pewien, czy najlepsze, to inna rzecz, kimże ja jestem, żeby to oceniać. Dostał nominację do Oscara, no i przegrał, i to w dodatku z Bobem Dylanem. Już wtedy nie lubiłem Boba. Pierwszy raz mi się naraził, a drugi raz jak zaczął kręcić nosem na Nagrodę Nobla. No i wiedzą Państwo, od tamtej pory Bob w Sieście nie występuje od czasu do czasu. Tylko koledzy śpiewają jego piosenki. No ale ponieważ ja nie jestem pamiętliwy, może kiedyś się odbrażę. Ale nie o tym, tylko o tym, że powinna to być dla nas nauka. Tak na życie właściwie, bo dla mnie to jest w ogóle mistrz nie tylko w muzyce, ale mistrz w sztuce życia. Otóż nauka jest taka, że się Sting specjalnie tą porażką nie przejął i natychmiast napisał piosenkę do innego filmu, jedną z najpiękniejszych moim zdaniem, jakie napisał kiedykolwiek, do filmu Katie Leopold. I nie minęło 12 miesięcy, a znowu stał na oscarowej scenie i zmagał się o statuetkę. My oczywiście w Sieście tę oryginalną wersję utworu Until znamy na pamięć w tej nazad, więc jeśli Państwo pozwolą, sięgnę teraz po wersję alternatywną z dość nerwowym kwartetem smyczkowym Brodsky. When this moment comes near, the dancing's end. I caught the world in an hourglass and saddled up the moon so we could ride until the stars grow dim, until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room. You'll feel that you're close to some mystery in the moonlight where everything shatters. You'll feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, where everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near, the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass and saddled up the moon so we could ride until the stars grow dim, until the time that time stands still, Sting, Until Brodsky Quartet, Oscar, rok 2001. Wszelaka do stingowych rąk nie trafił. Dostała go piosenka z rozkosznego skądinąd filmu Potwory i Spółka. No i po tym ciosie to Sting już się otrzepywał troszkę dłużej, ale też bez przesady. Nie dał sobie aż tyle czasu na podnoszenie się z kolan i już 2 lata później, w 2003, stanął raz jeszcze na oscarowej scenie, ale pewnie myślał już sobie, nie, no ja tak pięknych piosenek wam więcej nie podrzucę, teraz napiszę coś takiego, że nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. No i napisał do przejmującego dramatu z lat wojny secesyjnej, zatytułowanego Cold Mountain, i śpiewał to i w filmie, i na scenie oscarowej z Alison Krauss. Towarzyszył jej grając na lirze korbowej i śpiewając w chórkach. No ale my sięgniemy oczywiście do wersji oryginalnej z filmu. You'll walk unscathed through my skid fire. No plowman's blade will cut thee down. No cutlass wound. And you will be mine in true love. And you will be mine in true love. And as he walks through death's dark lane, the cannon's thunder can't prevail. And those who hunt asleep inside the cannon's mouth, the captain cries, here comes the round. They'll seek to bind me north and south. I've gone to find my true love. field is cut and leads to red. The cannonballs fly round my head. The infirmary men may count me dead, but I've gone too far. Too far. Do trzech razy sztuka, pomyślał sobie. No i kiedy stracił do Władcy Pierścieni, no wówczas wszyscy z Władcą Pierścieni przegrywali we wszystkich możliwych kategoriach, łącznie z naszym genialnym Sławomirem Idziakiem i jego zdjęciami do filmu Helikopter w ogniu. W owych latach wszyscy nie mieli szans z Władcą, więc Sting powiedział sobie, to ja już mam was w nosie i więcej oscarowych piosenek. Postanowił nie pisać, zajął się swoimi sprawami. Ale nas ten motyw przejmujący właściwie na jednym napisany akordzie wprowadził też w świat Amerykany, którą zwiastowałem na początku siesty, że się nią zajmiemy i nadszedł czas. Alison Krauss, jak słyszeliśmy, ma dobrą rękę do utalentowanych mężczyzn. To Sting, tam Robert Plant. Z Robertem teraz Killing the Blues. Just like embers in colors red and gold, they set us on fire, burning just like a moonbeam in our eyes. Somebody said thank you. Alison Krauss i Robert Plant. A my, kończąc ten wątek, sięgniemy jeszcze po ostatni z wielkich duetów Amerykany. I to jest właściwie piosenka imigrancka, nagrana jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych oczywiście, ale to jest Susan McKeon i Lawrence Klumberg, więc nie dziwi nas, że sięgnęli po XIX-wieczną pieśń irlandzką, taką balladę antywojenną o żołnierzach irlandzkich, którzy walczyli w armii brytyjskiej na Dalekim Wschodzie, konkretnie w wojnie na Ceylonie. I to jest złączone z taką balladą, lamentem, właściwie widzisz, bazowanym na ukraińskiej pieśni z I wojny światowej. Piękna, przejmująca rzecz moim zdaniem. While going the road to sweet attire, haru, haru. While going the road to sweet attire, haru, haru. While going the road to sweet attire, a stick in my hand and a tear in my eye, a doleful damsel I heard cry, Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, haru, haru. With your guns and drums and drums and guns, haru, haru. With your guns and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh, darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Bin oiski fun, felder, felder, oi vei. Bin oiski fun, felder, felder, dort liegt der gehagete Zellner, oi vei. Dort liegt der gehagete Zellner, oi vei. Und sein Körper ist zerrissen, oi vei. Und sein Käper ist zerrissen, von seiner Ebe tut Blut fließen, oi wei. Von seiner Ebe tut Blut fließen, oi wei. Drei Brüder sind entlaufen, oi wei. Drei Brüder sind entlaufen und einem hat nebach die Keul getroffen, oi wei. Und einem hat nebach die Keul getroffen, oi wei. Where are your eyes that look so mild, haru, haru? Where are your eyes that look so mild, haru, haru? Where are your eyes that look so mild when my poor heart you first beguiled? Why did you leave me and the child, Johnny? I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, haru, haru. With your guns and drums and drums and guns, haru. Haru, with your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh, darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Wer wird noch mir kadisch sagen, oi wei? Oi, wer wird noch mir kadisch sagen, wer wird mein Licht noch tragen, oi wei? Wer wird mein Licht noch tragen, oi wei? Wer wird noch gehen auf mein Leweihe, oi wei? Oi, wer wird noch gehen auf mein Leweihe, oi, das Viertel, das Getreihe, oi wei? Oi, das Viertel, das Getreihe, oi wei? Schwarze Vögel kommen zu fliehen, oi wei? Schwarze Vögel kommen zu fliehen, setz ich auf mein Käberien, oi wei? Setz ich auf mein Käberien, oi wei. Where are the legs with which you'd run, haru, haru? Where are the legs with which you'd run, haru, haru? Where are the legs with which you'd run when first you went to carry a gun? Oh, indeed, your dancing days are done, Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, haru, haru. With your guns and drums and drums and guns, haru, haru. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh, darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Schwarze Vögel fliegen schwind und weh. Schwarze Vögel fliegen schwind und sagt mein Mann, ich bin gesinnt und weh. Und sagt mein Mann, ich bin gesinnt und weh. Mame, Mame, nimm dir Essen und weh. Mame, Mame, nimm dir Essen, hast dein Sohn schon vergessen und weh. Dein Sohn schon vergessen, neu weh. While going the road to sweet Atai, haru, haru. While going the road to sweet Atai, haru, haru. While going the road to sweet Atai, a stick in my hand and a tear in my eye. A doleful damsel I heard cry, Johnny, I hardly knew ya. With your guns and drums and drums and guns, haru. Haru, with your guns and drums and drums and guns, haru, haru, with your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Oh darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Deus meus, adieu. Susan McCown i Lawrence Klamberg, Prayer for the Dead. No cóż, czasami w sieście na finał takiej części z Amerykaną musi być przez chwilę trochę bardziej mroczno, żeby potem mogło być świetliście. Te damy Państwo rozpoznają, a wręcz można powiedzieć, że ją Państwo spotkają nie dalej jak za 2 godziny w włoskiej wytwórni. Ora passinho, deixa de imprudência, deixa a malcriadeça, cabo da mina indiguente com pedra. Ora passinho, deixa de imprudência, deixa a malcriadeça, cabo da mina indiguente com pedra. Ontem a Francisca, tchau malari que loto vem, tá flã. Que fantoma conta el bo. O senhor amigo, chega na mim, tá sussurra. Que pa maranha bodeco, e flaua mamá. E que a malcriadeça, você me recebe, tudo que ele que muda. E flaua mamá. E que a malcriadeça, você sabe me recebe, tudo que ele que muda, moquinho já, que ancora corazón tarán cran, fariga tarán, da chomaleca tacudin maquin oja. Yan corazón tarán cran, fariga tarán, da chomaleca tacudin mamá jancre pa mi. Papa jancre pa mi. Elida Almeida, już za 2 godziny w łódzkiej wytwórni, a potem, bo to jest pierwszy koncert na trasie, pojutrze w Poznaniu, potem we Wrocławiu, potem w Bielsku Białej, w Jazz Cafe w Łomiankach i w Lublinie. Bardzo się cieszę na te spotkania z Państwem. No a teraz już się żegnam, bo lecę, żeby zdążyć. A na do widzenia jeszcze Lura z dziewczyną, która jako ostatnia wędrowała z nami w zeszłym roku jesienią w Sieście w Drodze. Tymczasem. Tu rubes que tenche o tempo que chega Santiago. Fariga tá dan, coração tá apertado. Tudo vez que tem seu tempo, nunca chega Santiago. Fariga tá dan, coração tá apertado. Vamos lá que está minha fonte de inspiração. Minha vícola está enterrado. Vamos lá que está minha fonte de inspiração. Minha vícola está enterrado. Tem saudade para piar com as beijos, para brincar com as meninas na meri banana. Tem saudade para piar com as beijos, para brincar com as meninas na meri banana. Em Santiago, te levava na minha pele. Santa Cruz de meu, na Caregori Banha Costa. Cava una encanta cansa. Niño Santiago, dale babu na ña peto. Santa Cruz de Neu, na carregari baña costa. Cava con encanta cansa. Sabina, Santiago.